sé si lo sabéis, nosotros venimos de un barrio obrero de Madrid, de la República de Vallecas. Y ahí hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas. Είμαι βαθύτατα αντικομουνιστής και το γνωρίζετε. Είμαι βαθύτατα αντικομουνιστής και το γνωρίζετε. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι ο κύριος Βορύδης στη Βουλή. Το είπε προχθές. Είπε κι άλλα. Θα τα ακούσουμε όλα όσα είπε. Και τη βασική ιδέα τα διατυπώνει με ερωτήματα. Είναι σε αυτή τη φάση ο Βορύδης που δεν λέει κατευθείαν την άποψή του. Θέτει ερωτήματα. Τώρα τι μπορεί να σημαίνει για έναν άντρα αυτό 60 χρονών πόσο είναι, είναι άλλη τάξη θέμα. Πόσο δεν είναι 60 είναι λιγότερο, όσο είναι δεν έχει σημασία. Είναι λοιπόν αντικομουνιστής, η ζουμπουλία παραλίγο να πέσει πάλι κάτω. Δεν είναι κακό, αλίμονο. Δεν είναι ο μόνος, έχει και παρέα. Και μάλιστα πάρα πολύ καλή παρέα. Ο κύριος δεν διαθυνεί υπουργός δημοσίας τάξης. Αν ήμουν εγώ υπουργός δημοσίας τάξης, θα βλέπατε αν θα υπήρχε τάξη σε αυτή τη χώρα. Πάντως, όπως υπήρχε κύριε κάποτε. Σε όπως περίπτωση... υπήρχε κάποτε, όταν δεν κυβερνούσαν τη χώρα οι δημοκράτες. Con dos tetas en la mano, soy del Rayo Vallecano. En el campo eres mi hermano. Upa, el Rayo Vallecano. Y yo no soy de Vallecas. Σε όπως περίπτωση... υπήρχε κάποτε, όταν δεν κυβερνούσαν τη χώρα οι δημοκράτες. La, la, la, la, la, la, pero me suda las tetas. Vallecas libre. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη σφαγή. Υπάρχουν δολοφονίες αμάχων, μη εμπλεκομένων, οι οποίες έγιναν από τους κομμουνιστές. Από τη μία πλευρά. Αυτός είναι ο Βορύδης. Ο προηγούμενος είναι ο Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής. Και οι δύο ήταν στη νεολαία της ΕΠΕΝ. Κάποτε ο ένας διαδέχθηκε τον άλλον. Έφυγε ο ένας, ανέλαβε ο άλλος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ο ένας και ο άλλος. Έχουν πάρει διαφορετικούς δρόμους. Βάλτε ερωτηματικό. Ναι, είναι η απάντηση. Έχουν πάρει διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας είναι στη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος είναι στην Χρυσή Αυγή. Ο ένας λέει. Τι θα κάνει αν γίνει υπουργός δημόσιας τάξης και πώς θα εφαρμόσει την τάξη όπως κάποτε όταν δεν κυβερνούσαν οι δημοκράτες, δηλαδή επί Χούντα. Με αυτόν τον τρόπο, ναι, όντως εφαρμόζει τάξη, είναι η αλήθεια. Όταν οι μισοί είναι μπαγκλαρωμένοι, οι άλλοι μισοί φοβούνται να μιλήσουν και βασανίζεις το 1 τρίτο του πληθυσμού ή δεν ξέρω εγώ τι ποσοστό διαλέγεται και παίρνετε, ανάλογα την δημοκρατικότητα, τότε ναι, όντως επιβάλλεις την τάξη. Δεν είναι και δύσκολο, αλίμονο. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν μας μίλησε. Που έχει γίνει της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σχέση με τον Μιχαλολιάκο, μας μίλησε για το Μέλι Γάλα. Κάτσε να δούμε τι γίνεται στο Μέλι Γάλα. Υπάρχει, πώς μπορεί να το νομίζει αυτό. Λοιπόν, κάτσε να το δούμε τι γίνεται. Να ξέρουμε, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό ότι όλοι ξέρουν την ιστορική στιγμή. Βεβαίως. Έτσι. Δεν, εγώ δεν θα τοποθετηθώ αξιολογικά. Όχι, έτσι. Το γεγονότα. Θα τοποθετηθώ περιγραφικά. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη σφαγή, υπάρχουν δολοφονίες αμάχων μη εμπλεκομένων, οι οποίες έγιναν από τους κομμουνιστές. Από τη μία πλευρά. Είσαι φασίστας, είσαι ακραίος, είσαι ακροδεξιός. Είσαι φασίστας, είσαι ακραίος, είσαι ακροδεξιός. Μέχρι και ο Λεωνίδας βγήκε από τα ρούχα του, ο αδερφός Άδων είναι αυτός. Μιλάει για τα βιβλία, αλλά με την ευκαιρία δίνει και δύο χαρακτηρισμούς έτσι για να τους έχουμε. Αυτά έγιναν οι δολοφονίες των αθώων και τα λοιπά. Έγιναν από τη μία πλευρά, όπως λέει ο κ. Βορύδης, από τους κομμουνιστές βεβαίως. Το γεγονός ότι οι κομμουνιστές τότε έσφαζαν, σκότωναν, κρεμούσαν συνεργάτες του Γερμανού κατακτητή, προδότες, τάγματα ασφαλίτες, αυτούς που είχαν στα υπόγειά τους τρόφιμα και δεν τα δίναν και πεινούσε ο λαός, αυτούς που κατέδιδαν με την κουκούλα, ρουφιάνευαν και εκτελούσαν οι άλλοι, αυτό το ξεχνάμε, μένουμε στη μία πλευρά που έκανε ό,τι κακό έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας και σε αυτόν τον τόπο, πάντα η μία πλευρά. Και πάντα αυτό το βεβαιώνει ή ο Μιχαλολιάκος ή κάποιοι άλλοι ή ο Βορύδης. Ποιος ακριβώς είναι ο Βορύδης, όχι ότι δεν το ξέραμε και σιγά τώρα δεν θα μάθουμε όλη την ιστορία, απλά μια μικρή στιγμή της πολύ ένδοξης πορείας του μας το λέει ο άλλος της Χρυσής Αυγής από τη Βουλή πάντα, ο Παπάς. Ξεκινάω λοιπόν από τον κύριο Βορύδη. Να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη του. Και δεν απαξιωτικό αυτό που θα πω, κύριε Βορύδη. Το 1984, σε μια συναιστίαση εθνικιστών νέων επιστημόνων στο Κάραβελ, ήμουνα με τον κύριο Μιχαλολιάκο, με τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, σε ένα τραπέζι. Ήρθατε εσείς λοιπόν, κοντοκουρεμένος τότε, με ημιστρατιωτική παραλλαγή, με ενδυμασία, και άρχισατε να μιλάτε ενθουσιωδώς με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Μόλις φύγατε, λέω στον κύριο Μιχαλοντιάκο, ποιος είναι αυτός ο Τελίτσες. Μου λέει, όχι ρε εσύ, είναι καλό παιδί, μου λέει. Ξέρεις, είναι αυτός πάνω στα βόρεια προάστια που έχει τους ελεύθερους μαθητές. Το κουκουέ είναι εντός συνταγματικού τόξου ή εκτός συνταγματικού τόξου? Θα ανοίξουμε μια δύσκολη συζήτηση. Δεν την ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, απλά έθεσε τα γνωστά ερωτήματα. Ακούσατε πώς τον περιέγραφαν εκεί, μικρός, κοντοκουρεμένος. Είχε πάει να ζητήσει από τον Μιχαλολιάκο συνάντηση, προώθηση. Εκείνος ξέρει, εκείνοι ξέρουν. Ξέρουμε τι έγινε στην πορεία. Ο ένας διαδέχτηκε τον άλλον σε πολύ ένδοξες στιγμές και σε πολύ ωραίες ιστορίες. Τότε με τα τσεκούρια και όλα τα υπόλοιπα. Εντός πάντα συνταγματικού τόξου ήταν όλα αυτά και κυρίως αυτά που λένε τώρα είναι πάντα εντός του περίφημου συνταγματικού τόξου. Δεν υιοθετώ την αντίληψη του συνταγματικού τόξου. Είσαι φασίστας, είσαι ακραίος, είσαι ακροδεξιός. Το κουκουέ, το οποίο περιφράστος δηλώνει ότι στόχος του είναι η ανατροπή του συγκεκριμένου αστικού συντάγματος, όταν προφανώς και όποτε επιτρέψουν οι κοινωνικές συνθήκες. Είναι εντός συνταγματικού τόξου ή εκτός συνταγματικού τόξου? Θα ανοίξουμε μια δύσκολη συζήτηση. Είσαι φασίστας, είσαι ακραίος, είσαι ακροδεξιός. Nuestro rayito revolucionario, todos los fachas, fuera. Είμαι βαθύτατα αντικομουνιστής και το γνωρίζετε. Πέφτουμε λίγο από τα σύννεφα, αλλά εντάξει, θα το δεχτούμε γιατί έχουμε δεχτεί τόσα τον τελευταίο καιρό και από ό,τι φαίνεται θα δεχτούμε άλλα τόσα τον καιρό που έρχεται στο μέλλον. Πολλοί δημοσιογράφοι βγήκαν και βγαίνουν τις τελευταίες μέρες και ανακαλύπτουν τα πάντα για τη Χρυσή Αυγή. Το τελευταίο πενταήμερο έχουν γίνει όλα, έχουν καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. Δείχνουν τα παραστρατιωτικά τμήματα που εκπαιδεύονται. Μέσα σε αυτούς βέβαια και κάποιοι κάνουν και καλή δουλειά, όπως οι συνάδελφοι στο Έθνος που βγάζουν συνέχεια αποκαλύψεις. Αλλά έρχονται και οι μεγάλο δημοσιογράφοι, οι οποίοι απαρηγόρητοι θρηνούν που δεν είχαν καταλάβει τόσο καιρό τι ακριβώς συνέβαινε. Πολύ. Για να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω και να πάει μόνο στη μια πλευρά, τόσο καιρό δεν τη βλέπαμε τη βία της Χρυσής Αυγής, όταν τα σπάγανε. Με τα βίντεο. Τι κάναμε? Προχτές που τράβαγε από τα χέρια. Τίποτα δεν κάναμε. Το δήμαρχο, το. Τίποτα δεν κάναμε. Αλλά ραγίτο, αλλά καμπέον. Somos los hinchas de primera división. Cada canuto que nos fumamos, alucinamos con el Rayo Vallecano. Τίποτα δεν κάναμε. Προφανώς κοιτιέται σε καθρέφτη όταν λέει τίποτα δεν κάναμε. Υπήρχαν άνθρωποι, κατηγορίες επαγγελματικές, πολιτικές κατηγορίες που πάντα κάνουν. Λένε, εντοπίζουν, αναδεικνύουν όχι περιστασιακά τον αφρό, την ουσία, το βάθος, τον πυθμένα του θέματος συνεχώς. Αντίθετα, κάναν και παρακάναν, όχι μόνο τίποτα δεν κάναν, πολλά κανάλια, ακόμη και τώρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και εφημερίδες και οι γνωστοί χθες με το πρώτο σέλιδο ξεπλένανε με τον καλύτερο τρόπο τους δολοφόνους. Κανονικά είχαν επίγνωση, δεν ήταν αθώοι. Δεν δικαιολογείται σε τέτοια επίπεδα κάποιος να είναι αθώος. Τέτοια άγνοια δεν υπάρχει. Είναι συνειδητή γνώση πως μέσα από το lifestyle θα ξεπλύνεις τον δολοφόνο ώστε να τον παρουσιάσεις καθαρό, όσο μπορεί να είναι καθαρός ο δολοφόνος, στην κοινωνία. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Β' Πειραιά, γιατί έχει μια αξία, επειδή κινείται και το κουκουέ εκτός συνταγματικού τόξου, όπως θέτει με ερώτημα ο Μάκης Βορύδης. Τι ακριβώς γίνεται εκεί και τι θέλουν οι της Χρυσής Αυγής. Κυκλοφορεί ένα βίντεο εδώ και μέρες. Απλά το πήραν και αυτό χαμπάρι τα κανάλια το τελευταίο διήμερο και βάζουν διάφορα αποσπάσματα. Ο κύριος Παναγιώταρος για το πέραμα. Πρώτη οργανωμένη επίσκεψη της Χρυσής Αυγής στην αφηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος. Είμαστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα το απόστημα που υπάρχει εδώ και δημιουργεί τα προβλήματα, που έχει και όνομα είναι το ΠΑΜΕ, θα τελειώσει και θα μπουν τα πράγματα στη σωστή τους κατεύθυνση. Και όλα αυτά με την αρρωγή της Χρυσής Αυγής. Αυτός είναι ο Παναγιώταρος, λέει εδώ ένας ακροατής. Λάθος, δεν έχουν πάρει διαφορετικούς δρόμους ο Βορύδης και ο Μιχαλολιάκος. Ο δρόμος είναι ο ίδιος. Απλώς ο Μάκης αποφάσισε να γίνει κόκκινο σκουφίτσα για να κοροϊδέψει αυτούς που συχαίνονται τα αίματα αλλά γουστάρουν στρατιωτική πειθαρχία. Ενώ ο άλλος παραμένει λύκος και έτσι το σύστημα έχει όλα τα εργαλεία ανάλογα με την περίσταση. Καλή συνέχεια. Λέγεται και Απόστολος ο φίλος ακροατής που μας το λέει. Ήταν ο Παναγιώταρος για το πέραμα και πώς θα καθαρίσει. Είναι ο Λαγός για το πέραμα και πώς θα καθαρίσει. Η Χρυσή Αυγή ήταν και σήμερα εδώ. Ήταν στην επισκευαστική ζώνη Περάματος. Ήταν και καλά θεωρητικά στην καρδιά του ΠΑΜΕ. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ. Θα τους στηρίξει με όλες τις δυνάμεις μας, εντός και εκτός κοινοβουλίου, και θα δώσουμε μια υπόσχεση στον εαυτό μας και σε αυτούς τους ανθρώπους. Η ζώνη θα κινηθεί, τα καράβια θα ξαναέρθουν πίσω και οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτήν την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα. Είναι και ο αέρας του Περάματος που παίρνει τα λόγια και τα πάει πιο πέρα ακόμη. Είναι τίτλοι τιμής όλοι αυτοί για το ΠΑΜΕ, όταν ακούς τον Λαγό και τον Παναγιώτερο να αναφέρεται με αυτούς τους τρόπους και με αυτούς τους όρους στη δράση που έχει το ΠΑΜΕ ή το ΚΚΕ, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μεταλλού, ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, για το τι ακριβώς γίνεται στο Πέραμα. Αυτός που δεν το παίξατε όλο το βίντεο, μιλάει και είναι στη ζώνη, είναι την ομάδα των 10-12 που υποτίθεται ότι καλέσαν αυτοί οι 10-12 που είναι σε πυρήνα. Ναι. Ιστατολογημένοι της Χρυσή Αυγή. Και είναι στο Πέραμα. Στιγμή, στο Πέραμα. Και είναι και μάλιστα ο πρόεδρος των εργοδοτών τους έχει προσλάβει στην επιχείρησή του. Όλους. Μάλιστα. Με λίστα. Στην επιθεώρηση. Αυτοί ήταν και στο Κερατσίνι. Ένας από αυτούς έχει αναγνωριστεί από αυτό από τη μάρτυρα ότι ήταν και στο Κερατσίνι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, δεν είναι Πέραμα, δεν είναι Κερατσίνι. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real 211-200-8200, το τηλέφωνο της εκπομπής, εκεί απαντάει όπως όλοι ξέρουμε. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση του tupapakirialfm.gr. SMS, όποιος θέλει να στείλει, γραφειρία, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε λίγο πάλι στο Πέραμα, γιατί το ίδιο βίντεο με την επίσκεψη των βουλευτών και μια σύσκεψη που έγινε εκεί με καμιά δεκαριά λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς ήταν. Θεωρούμε ότι ήταν εργάτες εκεί στην περιοχή, οι οποίοι ζητούσαν από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής να έρθουν εκεί για να φτιάξουν σωματείο, για να τελειώσουν με τους λακέδες του ΚΚΕ, του ΠΑΜΕ και το κόκκινο, την κόκκινη αρρώστια που έχει κυριεύσει κτλ. Κτλ. Θα ακούσουμε τώρα έναν από αυτούς, δεν είναι επώνυμος. Ένας άνθρωπος εκεί είδε το μικρόφωνο, απευθύνθηκε στους χρυσαυγίτες βουλευτές και είπε αυτό το περίφημο μαζί με τους εφοπλιστές. Νομίζω αυτό δείχνει και την διάθεση και το πολύ όμορφο μέλλον που κάποιοι φαντάζονται και σε εκείνον τον εργασιακό χώρο. Θέλουμε να πάμε ψωμί και όμορφα στα παιδιά μας, αξιοπρεπέστατα, μαζί με τους εφοπλιστές μας, γιατί από εκεί πέρα ξαρτιόμαστε. Somos los hinchas más petarderos, los más borrachos, los más fieros y porreros, por nuestro rayo, por el que vivimos. Μαζί με τους εφοπλιστές μας, γιατί από εκεί πέρα ξαρτιόμαστε. Por nuestros petas, por ellos morimos. Είμαι βαθύτατα αντικομμουνιστής και το γνωρίζετε. Εγώ γενικώς είμαι πολύ περήφανος για αυτά που κάνω. Κοιμάμαι πολύ καλά τα βράδια. Πιστεύω ότι δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη και δεν έχω σκοπό να αποφύγω κανένα πολίτη, όσο οργισμένος και να είναι. Είναι ο νηπτήρας που ονειρεύτηκα. Σε πόσες μέρες θα τον έχω? Μόνο. Μόνο, μόνο, μόνο εδώ στο Κυπριώτη. Εξαιρετικό design και άμεση διαθεσιμότητα. Για μπάνιο δάπεδο, μόνο στο Κυπριώτη. Μόνο, μόνο, μόνο εδώ. Ανθούσα, Πειραιάς, Χαϊδάρη. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για ένα εθνικό ανακοινοθέν. Εθνικό λαχείο! 33 κληρώσεις με μόνο 6 ανανεώσεις. Πρώτος λαχνός, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις στους τέσσερις λαχνούς κερδίζουν. Εθνικό λαχείο κυκλοφορεί από το 1937. Κέρδη έκδοσης περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτη κλήρωση 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Αυτό το υπέροχο ιταλικό μπάνιο κάνει τόσο. Μόνο. Μόνο. Ανθούσα, Πειραιάς, Χαϊδάρη. Για μπάνιο δάπεδο, μόνο στο Κυπριώτη. Μόνο, μόνο, μόνο εδώ. Καλή επιστροφή στα Θρανία με τις κάρτες Go της Εθνικής Τράπεζας και το πρόγραμμα Go for Kids. Με κάθε αγορά που πραγματοποιείτε με κάρτα Go όλο το Σεπτέμβριο, η τράπεζα διαθέτει 5 λεπτά για να αποκτήσουν τα τετράδια της χρονιάς 10.000 παιδιά που έχουν ανάγκη. Πρόγραμμα Go for Kids από τις πιστωτικές κάρτες Go της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες στα καταστήματα και την ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Εγώ γενικώς είμαι πολύ περήφανος για αυτά που κάνω. Κοιμάμαι πολύ καλά τα βράδια. Πιστεύω ότι δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη και δεν έχω σκοπό να αποφύγω κανένα πολίτη όσο οργισμένος και να είναι. Το θετικό από όλα αυτά που λέει ο Άδωνης είναι ότι κοιμάται καλά τα βράδια και είναι υπερήφανος για αυτά που κάνει. Δεν ξέρω πόσοι το νιώθουν σε αυτόν τον τόπο. 10 εκατομμύρια κατοικούμε. Ένας το νιώθει, νομίζω κανένα δυο είναι ακόμη. Μπράβο, τουλάχιστον αξίζει να περάσουμε οι υπόλοιποι όλα αυτά που περνάμε για να κοιμάται ένας και να νιώθει περήφανος. Δεν το συναντάς πολύ συχνά αυτό, να είναι κάποιος περήφανος για όλα αυτά που κάνει. Βλέπω, στέλνετε εδώ μηνύματα πάλι όταν έχουμε τέτοια. Δεν πιστεύει κανείς, φαντάζομαι, δεν πιστεύουμε εμείς εδώ της εκπομπής. Φαντάζομαι και παραέξω ότι με τη δολοφονία του Φίσα θα πέσουν τα ποσοστά και θα γίνει οτιδήποτε και τελειώνει η Χρυσή Αυγή ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα, όπως συμβαίνει συνήθως, ειδικά με τέτοια φαινόμενα. Όμως έχει μια αξία η πίεση που δέχονται, η απομόνωση που μπορεί και πρέπει να τους γίνει σε κάθε βήμα, κάθε δευτερόλεπτο. Στην Ιερά Πέτρα, για παράδειγμα, έκλεισαν μόνοι τους τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Είχαν δεχθεί διαμαρτυρίες, πορείες επανειλημμένως απ' έξω, οι εργαζόμενοι, συνειδητά, ήρεμα, όλοι μαζί, με τον πολιτισμό τους, με την αλήθεια τους, με το κέφι τους, με το χιούμορ τους πολλές φορές, κατάφεραν κάτω από αυτή την πίεση να κλείσουν τα γραφεία της Αυγής, να μεταφέρουν στο Ηράκλειο και να ξενικιάσουν και το κτίριο, να κατεβάσουν και τις ταμπέλες. Νομίζω αυτό είναι μια νίκη, αυτό δείχνει το δρόμο. Έτσι πρέπει να γίνονται αυτά απέναντι στις δολοφονικές προσπάθειες, απόπειρες και τις δολοφονίες και όλο αυτό τον τσαμπουκά. Η άλλη η πλευρά πρέπει να απαντάει με ηρεμία, ψυχραιμία, συγκρότηση, αποφασιστικότητα, μαχητικότητα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Τώρα για το μέλλον κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Απέναντι σε όλα αυτά αντιτάσσουμε αυτό που λέμε, γιατί οι ίδιοι αντιτάσσουν αυτό που μπορούν να αντιτάξουν, τα τάγματα εφόδου. Και βγήκε στην αίθουσα του κοινοβουλίου ο Δανδύς Δένδιας με ειρωνικό χαμόγελο να πει ότι θα συντρίψουμε τα τάγματα εφόδου. Εδώ είμαστε, αν θα συντρίψουν, εσείς είστε τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Ας έρθουν να μετρηθούμε και να δούμε τι θα πει διαβάζει ο Σάκος. Αυτός ο Σάκος πια. Εδώ είναι η ανακοίνωση των ταγμάτων. Μια από τις ανακοινώσεις των ταγμάτων εφόδου και μου αρέσουν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που βγαίνουν και στα παράθυρα και βλέπουμε και έχουν πέσει από τα σύννεφα, ανακαλύπτουν παραστρατιωτικά. Δεν το περίμεναν, δεν ήξεραν. Ωραία. Μην διαβάσεις βιβλία για το τι έγινε τη δεκαετία του 20 στην Ιταλία, για το τι έγινε τη δεκαετία του 20 στη Γερμανία. Νομίζεις ότι απέχουν και πάρα πολύ όλα αυτά και ότι είναι μακρινά και δεν θα τα ξαναζήσει η ανθρωπότητα. Καλώς. Δες δύο ντοκιμαντέρ που είναι και πολύ πιο εύκολο, δεν χρειάζεται να κουράσει και το μυαλό σου, να πού να παίρνεις βιβλία τώρα, σελίδες και όλα αυτά. Βλέπεις τα ντοκιμαντέρ και βλέπεις ακριβώς τι έκαναν τα τάγματα εφόδου τότε. Ποιον είχαν αρχηγό, πώς λειτουργούσαν, πώς δινόντουσαν, τι έκαναν στο δρόμο, ποιους έλεγχαν, ποιους δεν έλεγχαν και τι έκαναν στην πορεία. Ποιους σκότωναν, όχι έναν, σε μια γειτονιά μιας πόλης, κατά δεκάδες, εκατοντάδες και μετά, όταν είχαν ισχυροποιηθεί, έγινε αυτό που έγινε στις χώρες της Ευρώπης, στα στρατόπεδα της Ευρώπης και γενικώς στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήταν πολύ ωραία η πρόταση που είχε κάνει ο Μιχαλολιάκος, ήταν υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας. Σε εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, την είχε τότε στο Alter το βράδυ και είχε βγει αναγκαστικά, είχε στείλει εξώδικο για να βγει όπως θυμόμαστε όλοι. Και είχε πει πολύ ωραία, είχε αναπτύξει μια πρόταση που τώρα ακούγεται και με άλλο αυτή και δείχνει ακριβώς ποιο είναι το όραμά τους για τους δρόμους και την ηρεμία των κατοίκων αυτής της πόλης. Τι θα αλλάξει στη ζωή μας αν η Χρυσή Αυγή αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου Αθηναίων? Και δέστε αυτό το διοίκηση όχι αυτοδιοικητικά, αν θέλετε και γενικά. Πολύ γενικά.

Μπράβο, ακούω. Σε ακουκούω. Λοιπόν, εφόσον έγινε η δολοφονία από κάποιον που ψήφιζε Χρυσή Αυγή, σίγουρα εγώ σου λέω να δεχτώ ότι είναι παράνομο το κόμμα. Κάποιοι άλλοι που μπαίνουν σε σπίτια, δέρνουν και δέρνουν γριές ηλικιωμένους και τους σκοτώνουν, μπορεί να ψηφίσουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που είναι φωνιάδες και κλέφτες, γιατί δεν βγάζουν και αυτά τα κόμματα παράνομα. Κατάλαβες. Με λίγα λόγια, πού θα να καταλήξω. Μήπως όλη η πολιτική τέλος πάντων. Πέρα από εκεί που θες να καταλήξεις με το μαζεμένο παράδειγμά σου. Είναι ο μόνος λόγος για να βγάλεις παράνομη τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ. Εσύ που είσαι τόσο εφάνταστος και ευρηματικός, μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις σήμερα Δευτέρα με ποιο τόπο να πανηγυρίσουμε για την επανεκλογή της καγκελαρίου μας? Σπίτι είσαι ακόμα? Αφού απεργώ. Δεν είσαι στους δρόμους έξω? Απαπα. Δεν έχεις πάρει ελληνογερμανική σημαία να βγεις? Όχι. Δεν φόρεσες τη σβάστικα στο μπράτσο? Αυτό πρέπει να κάνω. Μωρή. Άι τσακίς από εκεί πέρα. Αν δεν σας βγάζει και αυτό από τους καναπέδες, τι πρέπει να σας σηκώσει πια? Είμαι βαθύτατα αντικομμουνιστής και το γνωρίζετε. Και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Αλλά πάει πολύ. Αυτό ήτανε ο δαίμονας που τρύπωσε προβοκάτσια να το καταγγείλουμε επίσης διάφορα, δεν ήταν δικό μας, μια φωνή που ήρθε και μπήκε μέσα εδώ στο στούντιο. Δεν θα νικήσει όμως, ήταν το high rock, μπήκε μια φέτα της τηλεόρασης, ήταν το high rock που λέμε κάθε μεσημέρι. Μάλιστα, συμβαίνουν και αυτά. Ας μείνουμε εμείς εδώ. Βέβαια, ακόμη και τα μηχανήματα όταν ακούνε το Βορύδη να τους λένε, να λέει ο Βορύδης ότι εγώ είμαι αντικομμουνιστής βαθύτατα κιόλας, λογικό είναι. Μετά ακούγονται στο Βορύδη, ακούγονται στο Δένδια που κάνει προσπάθειες και έστειλε τους 32 φακέλους κατευθείαν τώρα στη δικαιοσύνη, ενώ ένα χρόνο πριν κάτι δηλωσούλες ήσαν για να παίζουμε στα παράθυρα, ακούγοντας κυρίως το Σαμαρά και παρακολουθώντας και το επιτελείο στα Twitter και στα υπόλοιπα του Σαμαρά, καταλαβαίνεις, ναι, ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι να πατάξουν τους ακροδεξιούς ναζί, γιατί σε αυτόν τον τόπο ένας ήταν ο ακροδεξιός. Δεν μπορεί να είναι δύο ακροδεξιοί. Ξέρουμε πολύ καλά, το πάνε πάρα πολύ καλά, θα μείνει μόνο ο Σαμαράς και η γνωστή παρέα. Α, και ο Πάγκαλος μαζί, ο οποίος Πάγκαλος σήμερα το πρωί βγήκε να απαντήσει για τη Χρυσή Αυγή και βεβαίως απάντησε για τη Χρυσή Αυγή μιλώντας για το ΚΚΕ. Το φαινόμενο αυτό καθεαυτό, διότι εγώ πιστεύω ότι στις δημοκρατίες είναι ελεύθερος κανείς να είναι εχθρός της δημοκρατίας. Μπορεί να υπάρχουν κόμματα να λειτουργούν, να κατεβαίνουν τις εκλογές και να ψηφίζονται από τους πολίτες, τα οποία δεν θέλουν τη δημοκρατία και, και προτείνουν την κατάργησή της. Και δεν είναι το μόνο κόμμα η Χρυσή Αυγή αυτό. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τώρα, για ποιο άλλο κόμμα μιλάτε τώρα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει στο καταστατικό του την κατάργηση της αστικής δημοκρατίας. Με επανάσταση η οποία θα φέρει τη σοβιετική δημοκρατία. Δεν το ξέρετε αυτό? Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και εντάξει. Το ίδιο δεν είναι. Η κατάργηση της δημοκρατίας είναι. Προτείνει την κατάργηση της δημοκρατίας. Προτείνει την κατάργηση του πολιτεύματος. Για την ακρίβεια, το ΚΚΕ νομίζω λέει όχι απλά την κατάργηση της αστικής δημοκρατίας, την κατάργηση της αστικής τάξης και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά λεπτομέρειες τώρα, είναι ωραίος ο Πάγκαλος. Είναι δύο βήματα μετά το Silver Alert. Δεν τον έχει μαζέψει κανείς, ενώ τον αναζητούμε συνεχώς, δεν έχει σημασία. Κύριος Λεωνίδας Γρηγοράκος, αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, μαζί με τον Μιχελάκη αναμορφώνουν το χάρτη της τοπικής και όχι μόνο αυτοδιοίκησης, μίλησε και είπε για την εποχή που ζούμε. Μου δίνει την ευκαιρία να υπερασπιστώ ενός τεράστιου έργου που έκανε το Πασόκ τη δεκαετία του 80 και του 90. Μην πάμε σε αυτό. Όχι, να όχι, πάμε, γιατί, όχι, όχι, όχι, να θα πάμε. Στο όχι, 80 θα έχει πάμε, δεν θα πάμε εκεί που θέλετε. Θα πάμε. Όχι, έχει θα πάμε. Όχι, δεν έχει κρυφθεί. Ο ιστορικός του μέλλοντος, η ιστορία το κρίνει. Δεν έχει κρυφθεί αυτό. Εσείς δεν είπατε ότι αφήσατε την κοινωνία προετοίμαστη? Αφήσαμε την κοινωνία σε ποιο θέμα? Έτσι είπατε. Το έχω σημειώσει ακριβώς. Απροετοίμαστε η κοινωνία. Προετοίμαστε η κοινωνία για τα προϊόντα που πρέπει να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, θα σας πω, αφήστε με, κύριε Σκάλκο. Μπορώ να ερμηνεύσω τον εαυτό μου? Βεβαίως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή μου το επιτρέπετε. Λοιπόν, κύριε Σκάλκο, η δεκαετία του 80 και του 90 είναι ο χρυσός αιώνας του Έλληνα πολίτη στην Ελλάδα. Η δεκαετία του 80 και του 90 είναι ο χρυσός αιώνας του Έλληνα πολίτη στην Ελλάδα. Αυτό ζήσαμε. Όσοι προλάβαμε να το ζήσουμε. Ήταν ο χρυσός αιώνας. Ο χρυσός αιώνας, όπως λέει ο κύριος Γρηγοράκος, στην Ελλάδα. Δεν έβαλε εκεί την τελεία. Λίμον, όταν πετάς κάτι τόσο ωραίο, οφείλεις να το συνεχίσεις. Η δεκαετία του Ανδρέα Παπανδρέου, η διακυβέρνηση Μητσοτάκη και η διακυβέρνηση Σιμίτη. Είναι ο χρυσός αιώνας των Ελλήνων πολιτών. Αυτά που έκανε το ελληνικό πολιτικό σύστημα για τον Έλληνα πολίτη, για τις δομές, για την αξιολόγηση όλων αυτών των ανθρώπων που μπήκαν, για τις αξιολόγησεις που έχει γίνει σε σχέση με την ιδεολογική του τοποθέτηση ή όχι, με τις ανατροπές, με τις συνενέσεις, με τις μεγάλες νομοθετικές ανατροπές, για την ισότητα, για την αποκατάσταση του εμφυλίου πολέμου, για να φτιάξει μια χώρα διαφορετική, για να είμαστε σήμερα εμείς να κυκλοφορούμε με τα μετρό, με τα μεγάλα δημόσια έργα, όλα αυτά. Δηλαδή, αυτά ήταν τα μεγάλα, οι μεγάλες κατακτήσεις ενός λαού, ο οποίος ερχόταν μετά από τον εμφύλιο, μετά από τη δικτατορία και ήρθε λοιπόν να δικαιωθεί. Δεν λέει ψέματα. Όντως, για κανένα δυο επιχειρηματίες, εργολάβους και προμηθευτές, ήταν ο χρυσός αιώνας, τέτοια εκτείναξη οικονομική δεν την είχε φανταστεί κανένας θεωρητικός του καπιταλισμού. Είναι παράδειγμα η Ελλάδα και υπό αυτήν την οπτική. Τώρα θα ξεδιαλύνουμε μια παρεξήγηση πολύ μεγάλη. Ο Καμένος δεν είχε πει θα λιντσάρω τον Μπάχτα. Και έγινε τέτοιος καυγάς και όλα τα μέσα πέσαν να τον φάνε, τσακώθηκε και με την Πόπη. Θα ακούσουμε τώρα το ακριβές. Εκείνη την περίφημη εκπομπή με την Πόπη, την Τζαπανίδο, απλά έπεσαν τα φώτα στον καυγά λίγο πριν. Είχε πει ακριβώς τι εννοούσε. Σας ξέρετε παρακαλώ. Κάτι. Νομίζετε ότι οι μανάδες αυτές σας ρωτούσανε αν εσείς τους δίνετε πολιτική κάλυψη σε πολιτικό λιντσάρισμα. Σε πολιτικό λιντσάρισμα. Βεβαίως. Και όπως πήγα σκουριές, ξαναπάω σκουριές. Και θα λιντζάρω πολιτικά τον Πάσχα. Και θα λιντζάρω πολιτικά τον Πάσχα και το κάθε όργανο αυτής της κυβέρνησης. Το Πάσχα, όχι το Μπάχτα, έγινε λάθος. Όλα στήθηκαν πάνω σε ένα λάθος. Πρέπει να το δούμε και να το δουν κυρίως οι χριστιανοί. Γιατί έθεσε πολύ σοβαρό θέμα εδώ. Θα έχουμε και άλλα και άλλους καυγάδες από ό,τι φαίνεται στο μέλλον. Μετά τις αποκαλύψεις του Sky για ότι ήταν η δολοφονία για τον Ολυμπιακό και ο δολοφόνος Χρυσαυγίτης, το επόμενο ξέρεις τι είναι που θα πούνε. Εξωστρακίστηκε το μαχαίρι, ρε φίλε. Ή εκπυρσοκρότησε, και αυτό δεν αποκλείται να το ακούσεις. Απόστολε. Έλα. Για όλα αυτά να μίσεις, αγόρι μου. Όταν μου το είπανε, κατανοήσε, ευχαριστώ που έχεις βάλει περαστικούς. Όταν στον αγώνα από όλα προοδευτική βρήκαν την πιτσιρικά στους προοδευτικάνους, λέω τι κάνετε ρε μαλακισμένα. Αυτή είναι προοδευτική νεολαία κοκκινιά κορυδαλού. Μου λέει ναι, αλλά έχουν γίνει λέει φασίστες τώρα. Τι τους είπα εγώ έξω, ξέρετε, για 10 μαλακές που γίνανε φασίστες, θα βρίσκετε την προοδευτική. Δεν είδαμε ότι 10 μαλακές έχουν γίνει 100 αποστόλοι και έχουν γίνει 100.000. Γι' αυτό καθόμαστε σαν μαλακές, σας ακούμε. Πάντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μια πορεία έχω αποστολή. Αυτός ο Ευαγγελάτος και όλοι οι άλλοι δεν φοβούνται πως αλλάξει τίποτα. Και τους κρεμάζουν από τα κ***ια. Δεν φοβούνται τίποτα. Γι' αυτό τα κάνουν όλα αυτά. Γι' αυτό οι σοβαρές χρυσές αυγές. Για να μην αλλάξει τίποτα. Σε αυτό το γατάκι που είπε για τη Μαρφίν, επειδή στις τα δύο ειδικά υπάρχουν τόσες πολλές κάμερες που μέχρι και τη μάρκα τσιγάρα καπνίζεις ξέρουνε. Αν ήταν αριστερή ή κανονική αναρχική, σε 2-3 ώρες θα τους είχαν πιάσει. Έτσι πες το γατάκι. Δεν ξέρω αν κατάλαβες, αλλά το αντίθετο είπε ο φίλος. Ναι, το αντίθετο γιατί ήμουν και μέσα στο αμάξι, δεν το κατάλαβα. Το αντίθετο είπε. Ότι ήταν στημένο και το θέμα με τη Μαρφίν. Α, μπράβο, γιατί νόμιζα ότι είπε διαφορετικό, δεν το άκουσα καλά. Για τα υπόλοιπα γατάκια που ακούω συνέχεια και λένε για τη Μαρφίν. Εάν ήταν αριστερή ή αναρχική, θα τους είχαν πιάσει. Θα ήταν τώρα μέσα στον κορυδαλό. Μα άκουσες κανένα να λέει ότι ήταν αριστερή ή αναρχική που κάψαν τη Μαρφίν. Όλοι ξέρουμε. Κάτι. Οι γατάκια αυτά λένε ότι οι αριστεροί και οι αναρχικοί ότι κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Εγώ, αν θες να ξέρεις πάντως, έχω και σε μπουκαλάκι κρατήσει μερικά τα κροκοδίλια του Βγενόπουλου. Α, τώρα άστο, μην μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί είμαι απ' έξω από μια εταιρεία του. Τα έχω κρατήσει συλλεκτικό, όπως κρατάμε για αγιασμό, τέτοια φάση. Είμαι έξω. Κάποια στιγμή θα τα πουλήσω, θα είναι πανάκριβα. Αλλά για στάσου, δεν είχε κλάψει καν τώρα που το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, έχω κρατήσει ένα μπουκαλάκι με τις τάχνες από το πούρο του. Αποστολή, πήρα να κάνω μια καταγγελία. Κάνε. Λοιπόν, οι δάσκαλοι στο σχολείο μας κάνουν απεργία για τους εξής γελίους λόγους που θέλω να αναφέρω. Πρώτον, δεν λειτουργεί το ολοήμερο μέχρι νεοτέρας, που σημαίνει ότι εγώ που δουλεύω ή πρέπει να αφήσω το παιδί μου στο δρόμο ή να αφήσω τη δουλειά μου. Το παιδί στο δρόμο να μαθαίνει να σκληραγωγηθεί. Δώστε και κανένα χαρτομάτιλο εκεί πέρα. Ο δεύτερος γελίος λόγος. Μας λείπουν δύο δάσκαλοι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να χωριστούν τα τμήματα. Ο τρίτος γελίος λόγος είναι ότι τα βιβλία δεν μοιράστηκαν γιατί δεν φτάνουν για όλα τα παιδιά. Και ο τέταρτος γελίος λόγος είναι ότι σε 250 παιδιά δεν υπάρχει καθαρίστρια. Για αυτούς τους γελίους λόγους οι γονείς θα σταθούν δίπλα στους δασκάλους. Συγγνώμη, γιατί δεν μαθαίνετε στα παιδιά πώς να καθαρίζουν. Ναι, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και θέλω να κάνω και μια τελευταία καταγγελία. Να σηκώνεις πιο γρήγορα το τηλέφωνο γιατί χάνω το θύμιο, ρε Αποστόλη. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Δεν έχασε κάτι σημαντικό. Ναι. Άι, παράτα μας. Πρώτον, η εκπομπή σα δεν είναι μία με δύο. Έτσι, μισή ώρα είναι μέχρι να τελειώσει η Πασόκα. Να μπουν και οι διαφημίσει, ένα μισάωράκι μα μένει. Είναι μία και δέκα με δύο. Ναι, ναι. Λοιπόν, και δεύτερον, αφού είπε για τον Καμένο και την Ποπάρα, να πει και χθε γιατί ήταν τον δικό σου τελικό κούρεμα, παρεμπιπτόντω. Ο Νικό. Ναι, ναι. Την ώρα που έλεγε ότι η Χρυσή Αυγή ανέβηκε λόγω του ότι δεν έχει πάει κανένα σε ένα δικαστή εκτό από τον Άκη και ένα Μαντέλη και τέτοια. Αρεστή, η Όμη τη Αλληνή φοράγε κάτι φελιζόλα από μέσα. Πέθανε από ρόμποκο τετράγωνο, έγινε κύκλο. Θεωρεί τώρα τι φαντάστηκε, έτσι. Κάτι βατοπέδια ή κάτι τέτοια. Λέμε τώρα, λέμε. Γι' αυτό λε φορούσε βάτε. Οι βάτε ήταν το βατοπέδι, έτσι πάει. Χα, καλό, ε. Άρε, όργιο. Άρε, το λέω και εγώ, μεγάλο βάτε. Έλα, να κόψουμε. Μα μου έφερε την κρυάδα με στο στόμα, να μην την πω. Τέλο πάντων, και βάζαμε να δούμε και κανένα κόλλο, ρε φίλε, και τελικά κόλλο όλα τώρα. Τίποτα, μα κόψαν και του κόλλου. Τα έχω πει εγώ. Δεν υπάρχει τσόντα στην ελληνική τηλεόραση. Και αν βλέπαμε μισό κόλλο στον Σταρ, δεν βλέπουμε και το μισό κόλλο που βλέπαμε στο Σταρ. Εγώ γενικώς είμαι πολύ περήφανος για αυτά που κάνω. Κοιμάμαι πολύ καλά τα βράδια. Πιστεύω ότι δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη και δεν έχω σκοπό να αποφύγω κανένα πολίτη, όσο οργισμένος και να είναι. Εδώ τώρα θα εντοπίσουμε τις διαφορές στο κυβερνητικό σχήμα. Ακούσαμε τον Άδωνη που είναι υπουργός να λέει κοιμάμαι τα βράδια και νιώθει περήφανος. Θα ακούσουμε έναν άλλον υπουργό, τον Κυριάκο, ο οποίος έχει εντελώς διαφορετική στάση ζωής. Υπάρχει όμως μια δικαιοσύνη. Ναι, εάν πρέπει να επιλέξω δύσκολη απόφαση, πολύ δύσκολη, σας βεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Έλα, τι έγινε. Δεν κοιμάται. Για βάλε κοντά το ακουστικό. Σας βεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Κοιμήσου, αγγελούδι μου. Κοιμήσου, εσύ μωρό μου. Δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Νάνι, νάνι, νάνι. Το μωρό να κάνει. Ναι, είσαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν είναι εύκολες. Ποιος του έχει πάρει τον αρκουδίνο? Να του τον δώσει να κοιμάται και ο Κυριάκος, νέο παιδί, έχει να κάνει και πολλά. Ποιον? Τον Αγκαλίτσα, ναι, τον Αγκαλίτσα. Ο Αρκουδίνος είναι αλλού. Στην τώρα είναι ο Αρκουδίνος. Ακούσαμε τον Άδωνη. Εδώ διαπιστώνεται, όπως καταλαβαίνετε, διαφορά απόψεων. Ο ένας κοιμάται, ο άλλος δεν κοιμάται με όλα αυτά που κάνουν. Ο ένας είναι υπερήφανος, ο άλλος δεν μας είπε, αλλά για να μην κοιμάται προφανώς δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι κάνει ο Λοβέρδος τώρα, αλλά όταν και αυτός διοικούσε και μεγαλουργούσε πάνω στο σώμα του ελληνικού λαού, είχε και αυτός αντίστοιχα προβλήματα. Κοιμάμαι πολλές φορές ανήσυχος, γιατί έχω άγχος για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσω την επόμενη μέρα. Αλλά η συνείδησή μου είναι καθαρή. Εγώ δεν κάνω κάτι επειδή ντρέπομαι, ενώ ταυτοχρόνως ντρέπομαι. Δεν θέλω άλλα να γίνουν και κάνω άλλα. Τις αλλαγές που έχω κληθεί να κάνω, διαθρωτικές αλλαγές και στα δύο υπουργεία, τώρα εδώ να μεταφέρω. Το πιστεύω. Μπράβο. Το πιστεύω βαθύτατα. Το πιστεύει βαθύτατα ο Ανδρέας Λοβέρδος, και αυτός έχει προβλήματα με τον ύπνο. Να δείτε όλοι εσείς, εμείς, τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν θυσιαστεί και θυσιάζουν ό,τι ιερό έχουν, τον ύπνο, αξιοπρέπεια, τσίπα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί, έτσι ακριβώς όπως ήδη νομίζουν ότι σώζουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την ξέρουμε όλοι, πολύ αγαπημένη του Μαρκογιαννάκη και γενικώς εκεί των διαδικασιών. Τώρα, τελευταίος, έχει ένα τσαμπουκά, το ξέρουμε, χρήσιμος είναι μερικές φορές, αλλά τα έβαλε και με τον ηχολήπτη της Βουλής. Μπορείτε. Για ποιο λόγο είναι τόσο δυνατά η ένταση? Αυτός που το ρυθμίζει ας το φροντίσει να βάζει την ένταση σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Ξέρετε πια είμαστε... Μα τώρα είναι δυνατόν. Είμαστε πλέον υποψιασμένοι, δεν ήμασταν υποψίαστοι. Λοιπόν, ο ηχολήπτης και εκεί τα σχέδια της Βουλής να αυξάνουν την ένταση σε ορισμένους βουλευτές και να ακούγονται σε εμάς λίγο σπαστικοί. Όλα αυτά σταματάνε γιατί κατάλαβαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το σχέδιο πίσω από την φέτα εκεί που ανεβαίνει στην κονσόλα, διότι κρύβεται παντού ο αντίπαλος, όπως ξέρουμε. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος με τις στάθμες και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε αύριο, όπως κάθε μέρα, 1 και 10. Τώρα ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου. Θέλω το βιβλίο. Ποιο βιβλίο? Μια φορά και εγώ πήραμε την πρώτη τηλέφωνο. Έπιασα κάτι, δεν θα βάλετε για κλήρωση. Τέλος πάντων. Σωστό κι αυτό. Λέει ο Πρετεντέρης ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην παιδεία κτλ. Κτλ. Ότι όλα είναι ωραία και καλά. Το βέβαιο είναι τα περισσότερα αιτήματα πρακτικά που ήταν, τα έχει ικανοποιήσει η κυβέρνηση, με την έννοια ότι